Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Prawie 3 minuty po 5. Everybody needs somebody to love. Proszę Państwa, tego się trzymajmy i na wstępie, i w rozwinięciu, i też na zakończenie. 11 dzień sierpnia, poniedziałek. Któż to dzisiaj ma imieniny? Okazuje się, że Klara, Włodzimierz i Zuzanna. Kasztany dla Zuzanny to w prezencie jesienią, a dla wszystkich to pogody ducha życzymy. Takiej pogodności i witalności w życiu. Dokładamy też, jak słychać, prezent muzyczny. Pofiglujemy sobie przez 5 minut ze stąsami. Klasycznie. To nie wychodzimy z łóżka, jeżeli nie ma potrzeby. Stosujemy tak zwany wariant jeszcze 5 minut. Ewa Wichrowska, Michał Żołądkowski. Dzień dobry. 11 minut po 5, Kaja Supermenka. A jakiż to był super Tour de Pologne. Wczoraj na koniec jeszcze jazda na czas i w wieliczce, w zasadzie sól tej dyscypliny. Jak entuzjastycznie, z takim przejęciem pozytywnym, dobrą energią, z taką dumą, że ponownie się udało, że kibice dopisali, co jest najważniejsze, że tak pięknie jest reklamowane kolarstwo. I nasz kraj, mówił w programie trzecim Polskiego Radia Czesław Lang, to w trójce właśnie w audycji Trzecia Strona Medalu. To było wczoraj po 17. Jechałem samochodem, słuchałem, po prostu totalnie zachwycony. I proszę Państwa, jeżeli się tego nie słyszało, to w każdej chwili można, wystarczy wejść na stronę programu trzeciego, na stronę trójki. Bo warto, bo to budujące, bo to jest zachęcające i to utwierdza właśnie, że można i że warto. To też przypomina, jak pasja w życiu jest ważna. To muzycznie trochę się tak dopasujemy do tego kolarstwa sprzed lat, z początku lat 90. w trójce. Żółty rower. Formacja Nieżywych Słabów. Jechałem jak zwykle, zupełnie sam. Na uszach miałem swoją muzykę, żółtą kierownicę. Teraz mocno ściskam żółtą kierownicę.

Brown Eyed Girl, czyli w trójce. Oczywiście Van Morrison 27 minut po piątej. Tego dnia kajał się John Lennon 11 sierpnia 1966 rok, czyli 59 lat temu, podczas konferencji prasowej w Chicago. Przepraszał za swoją wcześniejszą wypowiedź, że The Beatles są popularniejsi od Jezusa. Choć są i tacy, którzy absolutnie nie dali wiary, że te słowa były szczere. Za to te były, są i będą szczere z pewnością zawsze. We all shine on Instant Karma w trójce John Lennon. What? Baby Girl, The Black Kiss w programie trzecim Polskiego Radia. 26 minut do 6. Proszę Państwa, zasłony na bok, rolety do góry, wpuszczamy słońce. Dzisiaj do wieczora słonecznie, bez deszczu, bez zaburzeń, ciepło. Wiać za mocno też nie będzie. Atrakcyjny, przejrzysty dzień się zapowiada i będzie, proszę Państwa, ciąg dalszy. To chyba jest najważniejsze. Możliwe, że to będzie najładniejszy tydzień tych wakacji. Temperatura dziś, ta maksymalna od 20 stopni w Koszalinie do 25 we Wrocławiu, w centrum 24, czyli jak zaśpiewa za moment Wojciech, to wcale nie będzie zimny poniedziałek. Myślę sobie, że ta zima kiedyś musi minąć. Zazieleni się, urośnie kilka drzew. Niedojedzony chleb zdąży w ustach się rozpłynąć, a niedopity rum rozgrzeje jeszcze krew. Zimny poniedziałek, gorącą stanie się niedziela. To co niepozmywane samo zmyje się. Nieśmiały dotąd głos odezwie się jak dzwon w kościele, a tego czego mało nie będzie wcale mniej. Choć mało rozumiem, a dzwony fałszywe, coś mówi mi, że jeszcze wszystko będzie możliwe, nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Zbędnej przesady o pomoc. że chłop się skończył na krillem, a ja się tylko zgubiłem. Może ciut za mocno żyłem i nie zauważyłem, że się skończył bal. Nie było dnia bez fal. Nie było dnia bez fal. Nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. I w tajemnicy ci powiem, między prawdą a Bogiem jeszcze nie było tak źle. Sam nie dam rady i bez zbędnej przesady o pomoc proszę cię. Przed wszystkim siostro, uwierz mi brat. Dziękuję, że jesteś ze mną, bo szybciej robi się ciemno, a ja ciut słabszy jestem, coś ostatnio w grach. Tutaj akurat robi się bardzo przyjemnie, jasno, 19 minut do 6. Błażej Król w systemie trójkowym, ostatnio na liście na 22. W piątek święto, ale lista akurat będzie po 19, rzecz jasna. A co dzisiaj po 6? Zapraszamy do trójki. Po latach wraca tak na szerszą skalę, bo tu i ówdzie, co na przykład pokazano w serialu Rancho, było można. Zakupy na zeszyt do 50 zł to raczej nie jest format A4 taki zwyczajny, ale w zasadzie można powiedzieć, że po linii, nie w kratkę. Powrót w zasadzie do korzeni, jak czas, gdy zeszyt ten pierwszy był w 3 linie. No i znowu trójka. To około 7.15 będziemy się wpisywać w ten zeszyt. Tymczasem w coś mi świta. W tę audycję wpisuje się już, jak słyszymy, Tina Turner. 11,5 minuty do 6. Trójka, Polskie Radio, 11 dzień sierpnia. W 1932 roku okazuje się, że tego dnia utworzono Białowieski Park Narodowy. Byłem rok temu, pogoda w tym tygodniu będzie sprzyjać. Może to jest dobry, taki naturalny kierunek. Polecam i przejażdż kolejką wąskotorową. I bo to niedaleko Supra, mnie to miasto maksymalnie, proszę Państwa, oczarowało. Tymczasem puszczam jeden z tych zespołów, który jutro wypełni audycję Wielkie Piękno. To w nocy od 2 do 4 będą Nirvana, Pearl Jam, Alice in Chains i również, no właśnie, Stone Temple Pilots. Dlaczego lepiej nie pozbywać się twardych dysków, gdy nasz RAM nie do końca ogarnia, co na nich jest? Proszę Państwa, twarde dowody w Trójce około 7.40, za 7,5 minuty 6, czyli nasz serwis, a po serwisie zapraszamy do Trójki i na ciekawy dzień dobry poleca się Robert Grzędowski. Nie wiem jak Państwo, ale ja happy. Michał Żołądkowski, jak widzę, Ewa Wichrowska też. Do usłyszenia. By the way, Możesz dziś ciszy święty.